การฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าผู้ฟังจะได้รับประโยชน์หลายประการด้วยกันคือ 1. จะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ 3. จะกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆให้หมดไปได้ 4. จะทำให้มีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาและ 5. จะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุขนี่คืออานิสงส์หรือผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมผลประโยชน์ที่จะเกิดนี้จะเกิดได้ต่อเมื่อฟังธรรมด้วยวิธีที่ถูกต้องการฟังธรรมนี้ก็มีวิธีที่ถูกและวิธีที่ไม่ถูกวิธีที่ถูกก็คือต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบเช่นขณะนี้ท่านกำลังฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ร่างกายไม่ควรที่จะเคลื่อนไหวไม่ควรที่จะทำอะไรวาจาก็ไม่ควรที่จะพูดคุยกันใจก็ไม่ควรคิดถึงเรื่องราวต่างๆควรที่จะจดจ่ออยู่กับการฟังทำเพียงอย่างเดียวถ้าฟังแบบนี้ก็จะได้รับประโยชน์ต่างๆดังที่ได้แสดงไว้ถ้าฟังโดยที่กายวาจาใจไม่สงบเช่นฟังไปแล้วก็ทำอะไรไปด้วยบางท่านบอกว่าทำกับข้าวล้างถ้วยล้างชามก็เปิดธรรมะฟังไปด้วยหรือว่าคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้หรือคิดถึงเรื่องงานเรื่องการต่างๆถ้าฟังแบบนี้จะได้รับผลประโยชน์ไม่เต็มร้อยได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าใจไม่ได้จดจ่ออยู่กับการฟังเพียงอย่างเดียวใจถูกดึงไปใช้ในทิศทางอื่นด้วยใจถูกดึงไปใช้กำกับร่างกายให้ทำงานต่างๆเช่นล้างถ้วยล้างชามทำกับข้าวทำอะไรต่างๆวาจาก็พูดคุยกับคนนั้นคนนี้หรือใจก็คิดถึงเรื่องงานเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปถ้าเป็นอย่างนี้ใจจะไม่สามารถที่จะรับฟังธรรมได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองฟังปั๊บแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ขณะที่ไปคิดไปพูดไปทำนั้นก็จะไม่ได้ฟังธรรมการฟังธรรมก็จะขาดตอนเมื่อขาดตอนแล้วก็จะฟังไม่รู้เรื่องจะฟังไม่เข้าใจจะไม่เกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องได้นี่คือการฟังแบบไม่ถูกต้องฟังในขณะที่ทำภารกิจอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยหรือสนทนากับคนนั้นกับคนนี้ไปด้วยหรือคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปด้วยกับการฟังธรรมฟังแล้วจะได้รับประโยชน์น้อยหรืออาจจะไม่ได้รับประโยชน์เลยอยู่ที่ว่าฟังหรือไม่ฟังหูอาจจะฟังอยู่แต่ใจนี้ไม่ได้รับฟังเลยเพราะใจมัวแต่ไปพูดมัวแต่ไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้มัวแต่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ดังนั้นผู้ฟังจึงต้องคอยสังเกตดูว่ากำลังฟังด้วยวิธีที่ถูกต้องหรือด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ถ้าฟังโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องนี้ประโยชน์คือปัญญาจะไม่เกิดกำลังใจศรัทธาจะไม่เกิดเพราะฟังไม่เข้าใจแต่ถ้าฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบฟังแล้วจะเกิดปัญญาแล้วจะเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะเกิดวิริยะเกิดจิตตะวิมังสาเกิดฉันทะเกิดอิทธิบาทสี่ที่จะปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติเพราะจะรู้ว่าเมื่อได้ปฏิบัติแล้วจะได้รับผลอะไรบ้างผลที่เกิดจากการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนานี้เราเรียกว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งหรือมรรคผลนิพพานนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นมาถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการที่เราจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก็ต้องเกิดจากการที่เราได้ยินได้ฟังวิธีคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องเราจึงต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบเมื่อฟังแล้วเราก็จะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติอะไรกันเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับอานิสงส์หรือได้รับผลจากการปฏิบัติคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งการที่เราจะเข้าสู่การปฏิบัติขั้นมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งได้นี้เราต้องเข้าถึงในระดับปัญญาเพราะว่าถ้ายังไม่เข้าถึงในระดับปัญญานี้ยังไม่สามารถเข้าสู่ขั้นมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นก่อนที่เราจะเข้าถึงขั้นปัญญานี้ได้เราต้องเข้าขั้นสมาธิไปก่อนเพราะสมาธินี้เป็นขั้นที่เราจะต้องผ่านก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นของปัญญาได้และการที่เราจะเข้าสู่ขั้นสมาธิได้เราจะต้องเจริญสติก่อนสตินี้เป็นตัวที่จะทำให้ใจเข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่ความสงบได้ถ้าไม่มีสติใจจะไม่ยอมเข้าข้างในใจจะออกไปข้างนอกออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็จะไปแสวงหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจึงจำเป็นจะต้องมีสติแล้วก็จำเป็นจะต้องมีศีลเป็นรั้วกั้นไม่ให้ใจออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะศีลที่จะกั้นไม่ให้ใจนี้ออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ต้องเป็นศีล8ศีล5นี้ยังไม่ปิดกั้นการออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายศีล5นี้เป็นศีลของผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานศีล5นี้เป็นศีลของผู้ที่เริ่มฝึกหัดใหม่ๆเป็นศีลเบื้องต้นที่จะคุ้มครองจิตใจของผู้ปฏิบัติไม่ให้ไหลลงไปสู่อบายคือถ้ารักษาศีล5ได้เวลาตายไปใจจะไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นอสุรกายไม่ต้องไปเป็นสัตว์นรกถ้ารักษาศีล5ได้แล้วก็ทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอก็จะส่งให้ใจไปสู่สวรรค์ชั้นเทพได้ แต่นั่นเป็นเพียงระดับเบื้องต้นของการปฏิบัติก่อนที่ผู้ปฏิบัติจะรักษาศีล8ได้นี้จำเป็นที่จะต้องรักษาศีล5ให้ได้ก่อนถ้ารักษาศีล5ไม่ได้ศีล8นี้จะรักษาไม่ได้เพราะมันมากกว่ากันและยากกว่ากันและการที่จะทำให้รักษาศีล5ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีใจบุญสุนทานมีความเมตตากรุณามีความปรารถนาดีต่อความสุขความเจริญของผู้อื่นอยากจะให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขมีความเจริญมีอะไรที่จะทำให้เขามีความสุขได้ก็ยินดีที่จะให้มีอะไรที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่เขามีอยู่ให้ลดน้อยถอยลงไปได้ก็จะยินดีจะให้เป็นการให้ข้าวของเงินทองต่างๆแก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือให้เพราะว่าเรามีมากเกินไปแล้วก็อยากจะให้ผู้อื่นเขามีบ้างเขามีน้อยก็อยากจะให้เขามีบ้างมากบ้างก็แบ่งปันกันไปอันนี้จะทำให้ใจสามารถรักษาศีล5ได้ถ้ายังมีความโลภยังมีความหวงในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่จะรักษาศีล5ไม่ค่อยได้เพราะความโลภอยากได้เงินทองเพิ่มขึ้นมามากๆจะทำให้ไม่อยากที่จะช่วยเหลือใครไม่อยากที่จะแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆให้แก่ผู้อื่นเพราะจะทำให้มีน้อยลงไปซึ่งขัดกับความโลภที่ต้องการให้มันมีมากขึ้นไปเรื่อยๆผู้ที่ยังไม่สามารถทำบุญให้ทานได้จึงจะยังไม่สามารถที่จะรักษาศีล5ได้แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีใจบุญใจกุศลมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันก็จะทำให้สามารถรักษาศีล5ได้เพราะผู้ที่ใจบุญสุนทานนี้จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองจะไม่ชอบฆ่าสัตว์ไม่ชอบลักทรัพย์ไม่ชอบประพฤติผิดประเวณีไม่ชอบพูดปดไม่ชอบเสพสุรายาเมาก็จะทำให้สามารถรักษาศีล5ได้พอรักษาศีล5ได้แล้วการที่จะรักษาเพิ่มขึ้นอีก3ข้อก็จะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือบาปฝ่าแรงถ้าเห็นคุณประโยชน์ของการรักษาศีล8ว่าจะช่วยป้องกันใจไม่ให้ไหลออกไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะเราต้องการใจให้เข้าสู่ข้างในเพื่อเราจะได้สมาธิเพื่อจะได้ใช้สมาธิเป็นฐานเป็นกำลังของการเจริญปัญญาเพื่อเราจะได้บรรลุมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งถ้าเรามีความปรารถนาในมรรคผลนิพพานเราจะเห็นความสำคัญของการรักษาศีล8เพราะว่าการรักษาศีล8นี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เราไปเสียเวลากับการทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองถ้าเราไปทำกิจกรรมเหล่านี้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาเจริญสติเพื่อดึงใจให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิถ้ายังไม่มีอัปปนาสมาธิจะไม่มีกำลังที่จะพิจารณามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งได้นี่คือที่มาของการทำบุญให้ทานของการรักษาศีลแล้วก็ของการรักษาศีล8ถ้ารักษาศีล8แล้วก็จะกำจัดกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายไปได้หมดเลยเช่นการร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนก็จะไม่ทำ พราะทำแล้วก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมนั่นเองการรับประทานอาหารก็รับประทานพอประมาณก็พอรับประทานก่อนเที่ยงวันก็พอแล้วหลังจากเที่ยงวันก็ไม่ต้องรับประทานจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการรับประทานอาหารเสียเวลากับการรอเวลารับประทานอาหารแล้วรับประทานอาหารมากก็จะทำให้เกิดอาการเกียจคร้านง่วงเหงาหานอนก็จะทำให้ไม่อยากเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ถ้าไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วพอรับประทานอิ่มไปได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงอาการง่วงเหงาหานอนต่างๆก็จะหายไปตั้งแต่บ่ายสองโมงไปก็จะเป็นเวลาที่จะใช้กับการปฏิบัติไปจนถึงเวลาหลับนอนได้เลยคือประมาณสี่ทุ่มเนี่ยก็จะได้เวลาปฏิบัติธรรมถึง8ชั่วโมงด้วยกันแล้วก็ต้องไม่ไปเสียเวลากับการดูภาพยนตร์ดูละครไปร้องรำทำเพลงไปงานสังสรรค์งานสังคมอะไรต่างๆผู้ที่ถือศีล8นี้ถูกห้ามไม่ให้ไปไม่ได้ให้ไปอยู่ที่วัดหรือไปอยู่ที่สถานที่สงบอยู่ตามลำพังให้ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิให้เจริญสติให้มากๆเพราะสตินี้เป็นตัวที่จะดึงใจให้เข้าสู่สมาธิได้นั่นเองถ้าไม่มีสตินี้ใจจะไม่ยอมเข้าไปในสมาธิต้องใช้สติดึงเข้าไปวิธีเจริญสติก็คือให้ใจตั้งอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นคำบริกรรมพุทโธก็ให้ระลึกถึงคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆและต้องทำทั้งวันเลยไม่ใช่เฉพาะเวลาที่มานั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวต้องทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงพุทโธพุทโธไปบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ว่ากำลังจะทำกิจกรรมอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ความคิดก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเป็นการงานที่จะต้องใช้ความคิดก็พักพุทโธไว้ชั่วคราวแล้วก็คิดถึงเรื่องงานเรื่องการที่ทำอยู่แต่ห้ามไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ให้คิดถึงเรื่องที่เกิดมาแล้วที่ผ่านไปแล้วเรื่องในอดีตไม่ให้คิดถึงเรื่องที่ยังไม่มาในอนาคตให้คิดอยู่กับเรื่องงานเรื่องการที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นถ้าทำงานทำการอะไรอยู่ถ้าไม่ได้ทำงานทำการก็ให้อยู่กับพุทโธไปจนกว่าใจจะไม่คิดถ้าไม่คิดก็ให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปร่างกายกำลังเดินก็ดูว่าให้รู้ว่ากำลังเดินให้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทำต่างๆของร่างกายถ้าใจจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้คำบริกรรมพุทโธดึงเอาไว้แล้วพอเวลานั่งสมาธิก็ให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธต่อไปถ้าชอบคำบริกรรมถ้าชอบการดูลมหายใจเข้าออกก็ให้ดูอยู่กับลมหายใจเข้าออกโดยที่ไม่ต้องใช้คำบริกรรมใช้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าบริกรรมก็ไม่ต้องดูลมถ้าดูลมก็ไม่ต้องบริกรรมแต่ถ้าอยากจะดูลมไปควบคู่กับคำบริกรรมก็ไม่ห้ามถ้าทำแล้วได้ผลดีก็ทำไปนี่แต่เป้าหมายก็คือการดูลมหรือการบริกรรมนี้เพื่อดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะจะดึงให้ใจออกไปหาเรื่องราวเหล่านั้นแล้วใจจะไม่เข้าข้างในใจจะไม่สงบจะไม่เป็นสมาธิถ้าใจไม่สงบไม่เป็นสมาธิจะไม่มีกำลังที่จะออกไปทางปัญญาเพราะใจที่ไม่สงบนี้ จะไม่มีกำลังที่จะควบคุมความโลภความโกรธความหลงไม่สามารถควบคุมอารมณ์ต่างๆไว้ได้แต่ถ้าใจสงบนี้ถึงแม้ว่าอารมณ์ต่างๆความโลภความโกรธความหลงนี้ยังไม่ตายแต่ก็จะถูกกำลังของสมาธิคอยกดเอาไว้จะทำให้ไม่ออกมาขัดขวางการเจริญปัญญาเพราะสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณานี้เป็นสิ่งที่กิเลสตัณหาไม่ชอบเช่นความตายเช่นอสุภะความไม่สวยไม่งามของร่างกายเรื่องราวเหล่านี้จะคิดได้พิจารณาได้ก็ต่อเมื่อใจมีสมาธิมีกำลังที่จะคอยกดความโลภความโกรธความหลงไม่ให้มาขัดขวางการเจริญปัญญาเพราะการที่จะเข้าสู่มรรคผลขั้นที่หนึ่งได้นี่สิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณาก็คือการละสังโยชน์สามข้อแรกคือละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลพัตตปรมาสเนี่ยนี่คือเป้าหมายของการเจริญมรรคเพื่อให้ได้ผลขั้นที่หนึ่งที่เรียกว่าโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลถ้ามีสมาธิแล้วก็ให้พิจารณาขันห้าที่เป็นที่ตั้งของสักกายทิฏฐิความเห็นที่ว่าขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเราว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงว่าเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราเราต้องพิจารณาขันธ์ห้าด้วยการพิจารณารูปขันธ์เป็นขันธ์แรกพิจารณารูปขันธ์ก็คือพิจารณาร่างกายต้องพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้าใจไม่มีสมาธิใจจะไม่อยากคิดหรือพอพิจารณาใจก็จะเกิดความหดหู่ใจขึ้นมาหรือเกิดความเบื่อหน่ายแต่ถ้าใจมีสมาธิแล้วนี่ความหดหู่หรือความเบื่อหน่ายในเรื่องการพิจารณาร่างกายนี้จะไม่มีจะสามารถคอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆการพิจารณานี้ก็ไม่ใช่พิจารณาเพื่อให้เราการพิจารณานี้ก็เพื่อไม่ได้พิจารณาเพื่อให้เรารู้สิ่งเหล่านี้ความจริงสิ่งเหล่านี้เรารู้กันอยู่แล้วแต่ปัญหาคือเรารู้แล้วมันมักจะลืมพอเราไม่คิดถึงมันปั๊บเราลืมไปเลยว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วกิเลสก็จะมาหลอกให้เราพยายามทำตัวเราไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายกันนี่คือปัญหาเราจึงต้องพิจารณาอยู่บ่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมความจริงพวกเราทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแต่ปัญหาของใจก็คือยังไม่ยอมรับความจริงอันนี้ยังไม่ยอมแก่ยังไม่ยอมเจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่ยอมตายกันยังอยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆยังอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังอยากจะอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันตายพอเจอความแก่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอความตายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเกิดความกลัวขึ้นมาทันทีความทุกข์ใจเหล่านี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตายเพราะลืมไปว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแต่ถ้ามันพิจารณาด้วยปัญญาอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยง เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครที่จะมายับยั้งห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้แต่ใจของเรานี้ไม่ต้องไปกลัวมันไม่ต้องไปทุกข์กับมันได้ถ้าเรายอมรับความจริงนี่คือเรื่องที่ของปัญญาคือพยายามคอยเตือนใจสอนใจให้ยอมรับความจริงให้เห็นว่าความจริงนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจของท่านมีปัญญาใจของท่านปล่อยวางร่างกายได้ยอมรับความจริงของร่างกายได้เพราะมีปัญญาคอยสอนใจอยู่ทุกวินาทีเลยก็ว่าได้พอเกิดความหลงโผล่ขึ้นมาหลอกให้อยากให้ไม่ตายไม่เก็บไม่แก่นี่ปัญญาก็จะกำจัดทันทีเลยว่าเป็นไปไม่ได้ไอ้ที่อยากจะไม่ตายนี้เป็นไปไม่ได้ถึงเวลามันตายต้องตายด้วยกันทุกคนอยากจะไม่เจ็บนี้เป็นไปไม่ได้ถึงเวลามันเจ็บก็ต้องเจ็บด้วยกันทุกคนถึงเวลาแก่ก็ต้องแก่ด้วยกันทุกคนถ้ามีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆจนใจไม่หลงไม่ลืมใจก็จะไม่เกิดตัณหาความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอไม่มีตัณหาความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ก็จะไม่มีพอไม่มีความทุกข์ใจก็จะหลุดพ้นจากขันห้านี้ได้จากการหลงไปคิดว่าขันห้านี้เป็นตัวเราของเรามันจะเป็นตัวเราของเราได้ไงเวลาที่มันหายไปแล้วเวลาที่มันตายไปแล้วเช่นของต่างๆที่เรามีอยู่ตอนนี้มันเป็นของเราอยู่ใช่ไหมแต่ถ้ามันมีคนมาขโมยไปนี้มันยังเป็นของเราอยู่หรือเปล่าหรือมันเป็นของคนที่เขาขโมยไปแล้วนั่นแหละพอร่างกายนี้ตายไปมันก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วนี่คือการพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหายไปจากเราไปไปไหนก็ไปสู่ดินน้ำลมไฟร่างกายนี้ทำด้วยดินน้ำลมไฟผลิตด้วยดินน้ำลมไฟพอเวลาตายไปมันก็แยกกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นความจริงว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ใช่เราผู้พิจารณากับผู้สิ่งที่ถูกพิจารณานี้เป็นคนละเรื่องคนละอันกันผู้พิจารณาก็คือใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายไว้ชั่วคราวก็พิจารณาคอยสอนใจเตือนใจว่าเราไม่ใช่ร่างกายเราได้ร่างกายนี้มาจากพ่อจากแม่แล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องคืนร่างกายนี้ให้กับดินน้ำลมไฟไปนี่คือเรื่องของการพิจารณาเพื่อละสักกายทิฏฐิพิจารณาร่างกายเวทนาก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เองทุกขเวทนาเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีทุกขเวทนาขึ้นมาเวลาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีสุขเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเราก็พิจารณาว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เขาจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องยอมรับเพียงอย่างเดียวเช่นตอนนี้เรามีเวทนาแบบไหนตอนนี้เรามีสุขเวทนาหรือมีทุกขเวทนาหรือมีสุขไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเราก็รับมันไปถ้าเรารับมันไปเราก็จะไม่เดือดร้อนตอนนี้เราไม่เดือดร้อนกับเวทนาเพราะอะไรเพราะว่าเรารับกับความสุขเวทนาได้รับกับความไม่สุขไม่ทุกขเวทนาได้แต่ปัญหาของเราอยู่ที่ตรงทุกขเวทนาเราไม่ยอมรับมันเรารักสองคนแต่คนที่สามนี้เราไปเกลียดมันพอมันโผล่มาทีไรเราจะชอบตายทุกทีเราก็ต้องมาหัดทำใจว่าเราหนีเขาไม่ได้เขาก็เป็นเหมือนลูกของเราลูกคนที่สามมีลูกสามคน สองคนแรกนี้ไม่มีปัญหาแต่คนที่สามนี้เกเรสร้างความปวดหัวให้กับเราอยู่เรื่อยๆแต่มันก็เป็นลูกของเราเราก็ทิ้งมันไม่ได้ให้มันหายไปจากเราไม่ได้มันเป็นส่วนหนึ่งของเรามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมันมากับร่างกายทุกขเวทนาสุขเวทนาไม่สุขไม่ทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็คือเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เองหรือเวลาที่เราเดินไปเตะอะไรเข้าเหยียบอะไรเข้าลื่นหกล้มก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเราก็ต้องอย่าไปรังเกียจเขาเราต้องยอมรับเขาเหมือนกับเรารับสุขเวทนากับไม่สุขไม่ทุกขเวทนาถ้าเรามีสมาธิแล้วเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปห้ามไปสั่งไม่ให้เกิดทุกขเวทนาได้แต่เราอยู่กับมันได้แล้วเราจะอยู่อย่างไม่ทุกข์ได้ถ้าเราไม่มีความรังเกียจที่เราทุกข์เพราะเรามีความรังเกียจเช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เราไม่ใช่เจ็บเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นเราไปเจ็บที่ใจด้วยไปทุกข์ที่ใจด้วยเพราะใจเราไม่อยากให้ร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะให้มันหายแต่พอมันยังไม่หายใจก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าใจยอมรับว่าตอนนี้มันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเจ็บไปก่อนรักษาได้ก็รักษาไปกว่าจะหายก็อาจจะต้องใช้เวลาบ้างพอรักษาไปเดี๋ยวมันก็หายถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหายเราจะไม่ทุกข์ในขณะที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะอยู่กับมันได้นี่คือเรื่องของการพิจารณาขันห้าตัวที่เป็นปัญหาก็คือสองตัวนี้คือขันก็คือรูปขันกับเวทนาขันแล้วตัวสังขารขันก็คือความคิดปรุงแต่งก็ต้องอย่าไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราอย่าไปคิดว่าเราห้ามมันได้สั่งมันได้เราห้ามมันไม่ได้ร่างกายเราห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้เวทนาเราห้ามไม่ให้มันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาไม่ได้มันจะต้องเกิดเราต้องเปลี่ยนสังขารความคิดของเราใหม่ว่าเราจะต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายเราจะต้องเจอทุกขเวทนาเป็นธรรมดาเนี่ยที่ท่านสอนให้เราพิจารณาหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้อันนี้ก็เพื่อสอนให้ใจเราอย่าไปรังเกียจมันนั่นเองให้ยอมรับมันเพื่อเราจะได้ไม่เกิดความอยากให้มันไม่เป็นพอไม่มีความอยากใจจะไม่ทุกข์ที่เราปฏิบัติทำปฏิบัติเพื่อมรรคผลนี่ก็เพื่อดับความทุกข์ใจนี้เองมรรคก็จะสอนใจให้ปล่อยวางปล่อยขันธ์ห้าให้ปล่อยวางร่างกายให้ปล่อยวางเวทนาให้สังขารคิดไปในทางปล่อยวางให้สัญญาจำไปในทางที่เป็นความจริงก็คือร่างกายไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่ของเราร่างกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงวิญญาณนี้ไม่มีปัญหาวิญญาณเป็นผู้ที่ทำหน้าที่รับความเจ็บรับความแก่ความตายของร่างกายมาสู่ใจ เป็นสะพานเชื่อมระหว่างใจกับขันธ์ตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรเราไม่ต้องทำอะไรตัวที่มีปัญหาก็คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สังขารขันธ์สัญญาขันธ์รูปขันธ์เราก็ต้องพิจารณาด้วยสังขารขันธ์ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นของเราสัญญาถ้าพิจารณาบ่อยๆสัญญาก็จะจำได้ว่าอ๋อร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากควบคุมบังคับเขาให้เขาเป็นตามความอยากของเราเพราะจะทุกข์ไปเปล่าๆความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่อย่างใดผู้ที่ มีปัญญาจะไม่มีความทุกข์กับขันห้าเพราะเข้าใจขันห้าและปล่อยวางขันห้าได้ผู้ที่เข้าใจและปล่อยวางขันห้าได้ก็คือผู้ที่ละสักกายทิฏฐิได้นี้เองเพราะละสักขณะที่พิจารณาเรื่องราวเหล่านี้อยู่นะเรียกว่ากำลังเจริญมรรคกันถ้าเรากำลังเจริญปัญญาเพื่อละสังโยชน์ขั้นที่หนึ่งคือโสดาปัตติมรรคถ้าเราพิจารณาเพื่อละสังโยชน์เราเรียกว่าเรากำลังเจริญมรรคขั้นที่หนึ่งก็คือโสดาปัตติมรรคพอเราพิจารณาจนปัญญาสอนให้ใจปล่อยวางได้ตัดความอยากต่างๆเกี่ยวกับขันห้าได้ใจก็จะหายจากความทุกข์ที่ไปเกิดจากการไปยึดติดกับขันห้าไปยึดติดกับร่างกายไปยึดติดกับเวทนาพอใจละได้ปั๊บใจก็จะบรรลุได้การบรรลุนี้จะบรรลุได้ทั้งสามข้อพร้อมๆกันไปเลยเพราะมันมาเป็นพวงเดียวกันสังโยชน์สามข้อแรกนี้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพัตตะปรมาสนี้มันมาเป็นพวงเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่ามันเกี่ยวนองกันเกี่ยวเนื่องกันเวลาเราพิจารณาละสักกายทิฏฐิได้เราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเราจะมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิเห็นอริยสัจสี่ว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากตัณหาความอยากของเราเองที่ไปอยากให้ขันธ์ห้านี้ที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราให้อยู่ภายใต้ความควบคุมบังคับของเราซึ่งเราทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้พอเราปล่อยวางมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราก็จะเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากของเราอยากให้ขันธ์ห้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่พอเราใช้ปัญญาที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาว่าเขาไม่ใช่เป็นของเราเราไปสั่งไปห้ามไปบังคับให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้พอเราปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะแก่ก็ปล่อยเขาแก่เขาจะเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บเขาจะตายก็ปล่อยเขาตายพอปล่อยปั๊บความทุกข์ก็จะหายไปหายไปนิโรธก็ปรากฏขึ้นมาการดับของความทุกข์ความทุกข์หายไปเรียกว่านิโรธหายไปด้วยมรรคคือปัญญาที่เห็นว่าขันธ์5ไม่ใช่ตัวเราของเราขันธ์5ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายก็จะละสังโยชน์ได้ข้อที่1พอละสังโยชน์ข้อที่1ได้ก็มีดวงตาเห็นธรรมก็รู้เลยว่าอ๋อพระพุทธเจ้าเป็นใครคนที่สอนธรรมะนี้คือใครเมื่อก่อนอาจจะสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงเป็นเรื่องนิยายที่เขาแต่งกันขึ้นมาหรือเป็นเรื่องจริงแท้แต่พอเราเอาคำสอนของพุทธเจ้ามาปฏิบัติจนเราได้รับประโยชน์ได้ผลจากการปฏิบัติเราก็จะไม่สงสัยว่าคนสอนมีจริงหรือไม่มีจริงในเมื่อคำสอนเป็นของจริงก็ต้องมีคนสอนจริงเราก็จะไม่สงสัยพระพุทธเจ้าว่ามีจริงหรือไม่เราจะไม่สงสัยในพระธรรมคำสอนว่าสามารถนำเอาไปดับกิเลสตัณหาดับความทุกข์ต่างๆได้หรือไม่ผู้ที่ไม่สงสัยผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็คือพระอริยสงฆ์นี่เองผู้ที่บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งอริยมรรคอริยผลขั้นที่หนึ่งก็คือพระโสดาบันก็คือผู้ปฏิบัติที่พิจารณาปัญญาเพื่อละสังโยชน์นี่เองก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปเพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจเลยมีธรรมะคืออริยสัจสี่มีปัญญาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็เลยจะไม่สงสัยว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่และจะไม่ยึดติดกับศีลัพพัตตะปรมาสก็คือการปฏิบัตินอกคำสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิบัตินอกคำสอนนี่เรียกว่าศีลัพพตะเช่นการไปเปลี่ยนชื่อเวลาทุกข์ใจก็ไปเปลี่ยนชื่อเวลาเบื่อสามีก็ไปเปลี่ยนสามีใหม่หรือเปลี่ยนภรรยาใหม่อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์ใจเดี๋ยวก็เหมือนเดิมเดี๋ยวไปเจอภรรยาใหม่สามีใหม่ก็เจอคนเก่านั่นแหละเพ พราะมันเหมือนกันทุกคนทุกคนมีความโลภโกรธหลงเหมือนกันทั้งหมดต่างกันตรงที่หน้ารูปร่างหน้าตาเท่านั้นเองแต่ไส้เหมือนกันเหมือนกับผลไม้ส้มกี่ลูกกี่ลูกเนื้อมันก็เหมือนกันทั้งนั้นข้างนอกมันอาจจะมีสีต่างกันบ้างแต่พอเปิดเข้าไปข้างในแล้วมันก็เหมือนกันนั่นไม่ใช่เป็นวิธีแก้ความทุกข์ด้วยการไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆสะเดาะข้อต่างๆทำไปมันก็ดับความทุกข์ใจไม่ได้ความทุกข์ใจมันเกิดจากความอยากมันไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆเกิดจากความอยากของใจไม่อยากให้เหตุการณ์ต่างๆเป็นไปตามที่ไม่อยากให้เป็นเท่านั้นเองเช่นไม่อยากให้เสื่อมอยากจะเจริญในลาภยศสรรเสริญพอเริ่มมีการเสื่อมในลาภยศสรรเสริญก็วิตกกังวลไม่สบายใจขึ้นมาก็ไปหาหมอดูหมอก็บอกว่าให้ไปบูชาพระราหุลบ้างทำนู่นทำนี่บ้างวิธีการเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องของศีลพัตตปรมาสวิธีการที่ถูกต้องที่จะทำให้ดับความทุกข์ได้ก็คือมาปฏิบัติธรรมกันมารักษาศีล8มาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญากันเพื่อให้เห็นว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากตัณหาความอยากของใจเองอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่เสื่อมในลาภยศสรรเสริญมันทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญาพิจารณาก็จะเห็นว่าความเสื่อมนี้เป็นเรื่องของธรรมเรื่องธรรมดาของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเสื่อมหมดไปไม่ช้าก็เร็วพอมีปัญญาเห็นแล้วยอมรับความจริงใจก็หยุดความอยากไม่เสื่อมได้ปล่อยให้มันเสื่อมไปพอยอมรับความเสื่อมได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความเสื่อมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรมันจะเสื่อมก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าไม่เสื่อมก็ดีไปหรือถ้ามันเสื่อมแล้วยังอยากได้ใหม่ก็หาใหม่ได้เวลาเรามาเกิดมาเราก็มาตัวเปล่าๆเราก็ไม่ได้เอาอะไรมาถ้าสิ่งที่เรามีตอนนี้มันหายไปถ้าหาใหม่ได้ก็หามาใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรามีสิ่งที่ดีกว่ารอเราอยู่ก็คือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราจะได้รับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆในเวลาที่เราได้ละสังโยชน์แต่ละขั้นนี้ใจของเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปตามลำดับเนี่ยนี่ก็คือเรื่องของการเจริญมรรคเพื่อที่จะได้ผลมรรคผลนี้เป็นของที่เรียกว่าเป็นเหตุและเป็นผลมรรคเป็นเหตุทำให้เกิดผลขึ้นมาถ้าอยากจะได้โสดาปัตติผลก็ต้องละสังโยชน์3ข้อก็คือศีลัพพัตตปรมาสวิจิกิจฉาและสักกายทิฏฐิวิธีที่จะละก็ให้พิจารณาละแค่สักกายทิฏฐิแล้วอีก2ข้อก็จะตามมาด้วยจะเป็นผลพลอยได้มานี่คือมรรคผลขั้นที่1ที่เรียกว่าขั้นโสดาบันมรรคผลขั้นที่2ของก็เรียกว่าสกิทาคามีผู้ที่จะเข้าถึงขั้นสกิทาคามีได้นี้ต้องพิจารณา อสุภะเพื่อละสังโยชน์คือความกามราคะความกำหนัดยินดีในการเสพกามในการร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของคู่นอนของเราต้องดูส่วนที่ไม่สวยงามของเขาเช่นดูเข้าไปภายใต้ผิวหนังของเขาดูกระดูกดูกระโหลกศีรษะของเขาดูอวัยวะน้อยใหญ่ที่มีอยู่ในร่างกายของเขาเช่นดูหัวใจปอดตับไตไส้พุงต่างๆแล้วดูสิ่งสกปรกที่มีอยู่ภายในร่างกายของเขาถ้าเห็นส่วนเหล่านี้ความกำหนัดยินดีที่อยากจะเสพกามอยากจะร่วมหลับนอนก็จะหายไปสำหรับพระสกิทาคามีนี้ท่านบอกว่าถ้าทำให้กามราคะและปฏิฆะนี้เบาบางลงไปก็ได้เป็นพระสกิทาคามีคือว่าไม่ได้ถึงกับจะต้องกำจัดมันให้หายไปหมดเลยเพียงแต่ทำให้มันหายไปสักครึ่งหนึ่งก็ได้เป็นพระสกิทาคามีขั้นที่สองกามราคะกับปฏิฆะนี่มันเป็นของคู่กัน วลาเกิดการมราคะมันก็จะเกิดปฏิฆะความหงุดหงิดลำคาญใจอารมณ์ไม่ดีคนที่อยากจะเสพกามแล้วไม่ได้เสพนี้จะมีอารมณ์ไม่ดีพอได้เสพแล้วอารมณ์ไม่ดีของมันก็จะหายไปแต่มันจะหายไปชั่วคราวเดี๋ยวเกิดอารมณ์อยากจะเสพกามขึ้นมาใหม่อารมณ์หงุดหงิดก็จะเกิดขึ้นมาใหม่แต่ถ้าใช้อสุภะนี้มาหยุดการอารมณ์ได้ปฏิฆะก็จะหายไปแต่ถ้ายังไม่สามารถที่จะกำจัดได้อย่างถาวรก็ยังไม่ได้ขึ้นสู่ขั้นที่สามถ้าอยากจะขึ้นสู่ขั้นที่สามนี้ขั้นพระอนาคามีนี้ท่านบอกว่าจะต้องกำจัดกามอารมณ์ให้หมดไปเลยให้เหลือศูนย์พระสกิทาคามีนี้เหลือประมาณ50%ทำให้เบาบางลงไปแต่ยังไม่หมดสำหรับพระอนาคามีนี้ทำลายกามราคะได้หมดเลยวิธีจะทำลายกามราคะได้หมดก็ต้องเห็นอสุภะตลอดเวลาเห็นทุกเวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาเวลาเห็นร่างกายของใครน่ารักน่าชอบน่ายินดีเกิดความรู้สึกอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาก็ต้องรีบเอาอสุภะมาทันทีถ้ามีอสุภะมองเห็นทะลุเข้าไปในตับไตไส้พุงของเขาหรือมองเห็นเวลาที่เขาตายขึ้นอืดนอนขึ้นอืดว่าเป็นลักษณะอย่างไรมีรูปร่างลักษณะอย่างไรมันก็จะทำให้กามอารมณ์นั้นดับไปได้ถ้าสามารถดับกามอารมณ์ได้ทุกครั้งจนกามอารมณ์ไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้ก็จะได้มรรคขั้นที่สามที่เรียกว่าอนาคามีมรรคมรรคผลตอนอนาคามีผลเกิดจากการเจริญอนาคามีมรรคก็คือการพิจารณาอสุภะอยู่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกามอารมณ์นี้ไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้โผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็โดนอสุภะดับขึ้นดับไปทันทีเหมือนกับคนที่มีเครื่องดับเพลิงอยู่ที่บ้านพอไฟลุกปั๊บก็สามารถใช้เครื่องดับเพลิงดับได้ทันทีเลย ถ้าไม่มีเครื่องดับเพลิงอยู่ที่บ้านเวลาเกิดไฟลุกก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันลุกลามไปคนที่ไม่มีอสุภะเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็จะไม่สามารถที่จะหยุดมันได้เวลาเกิดการอารมณ์ก็จะทำให้หงุดหงิดรำคาญใจอยากจะให้ความหงุดหงิดรำคาญใจนั้นหายไปก็ต้องไปเสพกามต้องไปร่วมหลับนอนกับเขาพอร่วมหลับนอนแล้วความหงุดหงิดรำคาญใจก็หายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมาใหม่ความหงุดหงิดรำคาญใจก็โผล่ขึ้นมาใหม่อีกอันนี้ก็ต้องใช้เจริญอสุภะอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราพิจารณาอสุภะนี้เรียกว่าเรากำลังเจริญสกิทาคามีมรรคหรืออนาคามีมรรคแล้วถ้าเราทำให้การอารมณ์นี้ดับไปได้ครึ่งหนึ่งเราก็เรียกว่าเราได้อนาสกิทาคามีผลถ้าเราทำให้กามอารมณ์ดับไปได้อย่างถาวรหมดสิ้นไม่หลงเหลืออยู่ภายในใจก็เรียกว่าเราได้อนาคามีผลแล้วนี่คือผลที่เกิดจากการเจริญมรรคสามขั้นขั้นที่หนึ่งโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลผลก็คือทำให้ดับความทุกข์ที่เกิดจากสังโยชน์สามข้อได้แล้วก็ทำให้ภพชาตินี้เหลือไม่เกิน7 ชาติเป็นอย่างมากจะกลับมาเกิดอีกไม่เกิน7 รอบก็จะบรรลุถึงพระนิพพานได้ส่วนขั้นที่สองคือขั้นพระสกิทาคามีก็จะทำให้ภพชาติเหลือเพียงชาติเดียวจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงอีกชาติเดียวก็จะบรรลุเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ต่อไปได้ส่วนพระอนาคามีนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ยังไปไม่ถึงพระนิพพานยังไปติดอยู่ที่สวรรค์ชั้นพรหมถ้าอยากจะออกจากสวรรค์ชั้นพรหมก็ต้องมาละสังโยชน์อีก5 ข้อที่เรียกว่าสังโยชน์เบื้องบนสังโยชน์นี้แบ่งไว้เป็น2 ส่วนสังโยชน์เบื้องล่างกับสังโยชน์เบื้องบนสังโยชน์เลือกเบื้องล่างนี้เป็นตัวผูกมัดให้จิตติดอยู่ในกามภพหรือภพที่ยังมีการเสพกามอยู่ผู้ที่ละสังโยชน์เบื้องต่ำได้เบื้องล่างได้นี้จะไม่ติดอยู่ในกามภพแต่ยังต้องไปเกิดในรูปภพอรูปภพ ก็คือที่อยู่ของพรหมสวรรค์ชั้นพรหมแล้วการที่จะออกจากการไปติดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมได้ก็ต้องละสังโยชน์เบื้องบนหรือเบื้องสูงอยู่อีก5ข้อด้วยกันคือรูปาราคะคือความยินดีในรูปฌานหรือการติดอยู่ในรูปฌานอรูปราคะก็คือความยินดีในอรูปฌานแล้วก็มีอะไรมานะคือการถือตัวถือว่าเรายังดีกว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้เก่งกว่าคนนั้นคนนี้หรือเท่ากับคนนั้นเท่ากับคนนี้หรือด้อยกับคนนั้นด้อยกับคนนี้คือยังมีตัวตนอยู่ถึงแม้ไม่มีร่างกายแล้วแต่มันยังมีตัวตนอยู่ในใจตัวตนนี้มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจถ้ามีร่างกายมันก็เอาตัวตนไปแปะไว้ที่ร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราพอไม่มีร่างกายมันก็เอาตัวตนไปแปะไว้ในใจพระอนาคามีนี่ยังถือตัวอยู่เวลาใครมาดูถูกดูหมิ่นก็ยังโกรธอยู่เพราะยังมีตัวตนอยู่ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าการถือตัวนี้เป็นความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเพราะว่าตัวตนนี้ไม่มีมีแต่ตัวรู้ใจนี้เป็นตัวรู้ไม่ใช่เป็นตัวตนเป็นผู้รู้แล้วก็พอพิจารณามากๆเข้าก็จะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้อันนี้ก็ต้องรู้จักประมาณในการเจริญปัญญาแล้วก็สุดท้ายก็อวิชชาก็คือยังไม่เห็นอริยสัจสี่ที่ละเอียดที่ยังมีหลงเหลืออยู่ภายในใจอยู่ใจของพระอนาคามีนี้ยังมีทุกข์สมุทัยนิโรธมากอยู่ยังมีความอยากในรูปฌานในอรูปฌานยังมีความอยากที่จะถือตัวว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่อันนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นพอเห็นว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากในสิ่งต่างๆในรูปฌานก็ดีในอรูปฌานก็ดีในการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็ดีหรือความอยากบรรลุธรรมก็ดีเช่นพระอานนท์นี่บรรลุธรรมไม่ได้ก็เพราะว่ามีความอยากบรรลุธรรมมาขวางอยู่เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงทํานายไว้ก่อนจะจากไปว่าอานนท์เธอจะต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์ภายในระยะเวลา3เดือนพอถึงวันสุดท้ายนี่อานนท์ยังไม่บรรลุพยายามปฏิบัติพยายามเจริญปัญญาพิจารณาละสังโยชน์ต่างๆทํายังไงมันก็ไม่บรรลุเพราะใจยังไปมัวคิดอยู่กับความอยากจะบรรลุความอยากบรรลุนี่ก็เป็นอุปสรรคพอรู้ว่าพอใกล้จะสว่างก็เลยรู้ว่าคงจะไม่บรรลุแล้วก็เลยยอมแพ้ยอมไม่คิดยอมไม่อยากจะบรรลุพอไม่อยากบรรลุปั๊บจิตก็บรรลุเลยบรรลุตอนที่จะไปนอนอยู่นอนท่านั่งกับท่านอนตอนนั้นก็ว่าตรงแล้วยอมแล้วว่าคราวนี้พระพุทธเจ้าคงพยากรณ์ผิดแล้วทุกครั้งนี้พระพุทธเจ้าพยากรณ์อันนี้ถูกเสมอพยากรณ์ว่าคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นคนนั้นจะเป็นอย่างนี้ถูกเสมอแต่สำหรับเรานี้คงจะผิดแน่ๆเพราะนี่ก็ใกล้จะสว่างแล้วแต่เรายังไม่บรรลุสักทีพอคิดอย่างนั้นปั๊บก็เลยหยุดอยากเพราะยอมรับว่าคงจะไม่บรรลุแล้วพอหยุดความอยากจะบรรลุไอ้ตัวความอยากนี้มันก็หายไปไอ้ตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจก็หายไปใจก็สงบใจก็บรรลุทันทีอันนี้ก็เรื่องของการละสังโยชน์เบื้องบนละอวิชชาอวิชชาก็คือความอยากให้บรรลุเป็นพระอรหันต์อยากได้พระนิพพานนี่มันก็จะมาเป็นตัวอุปสรรคขวางให้ผู้ที่จะได้นิพพานนี้ไม่ได้นิพพานกันนี่คือเรื่องของมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งพอละสังโยชน์เบื้องบน5ข้อได้ละอวิชชาได้ก็บรรลุได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้พระนิพพานต้องเป็นพระอรหันต์ถึงจะได้นิพพานขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3นี้ยังไม่ได้ถึงพระนิพพานต้องถึงขั้นที่4แล้วถึงจะถึงขั้นพระนิพพานนี่คือ ผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่เราได้ยินได้ฟังกันถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเราก็จะไม่รู้ว่าเรามานั่งปฏิบัติกันเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรแต่ถ้าเราฟังแล้วเราก็จะได้รู้ผลพอเรารู้ผลว่ามันวิเศษอย่างไรเราก็จะเกิดศรัทธาเกิดความยินดีที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะมีกำลังใจทุ่มเทให้กับการปฏิบัติธรรมเมื่อเรามีกำลังใจมีการทุ่มเทในการปฏิบัติผลก็จะเกิดขึ้นมาตามลำดับอย่างที่ได้เกิดขึ้นกับพระสาวกทั้งหลายในอดีตและในปัจจุบันแล้วผู้ที่มีศรัทธามีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาจะเป็นผู้ที่มีความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไม่ย่อท้ออย่างไม่หยุดยั้งและเมื่อมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในที่สุดก็ได้ผลกันทั้งนั้นได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆกันนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังธรรมพอได้ยินได้ฟังธรรมก็จะได้รู้ว่าเวลาปฏิบัติธรรมแล้วจะได้ผลอะไรแล้วพอนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ทุกประการเพราะธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วถูกต้องทั้งเหตุและผลเหตุเป็นอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างนี้ถ้าละสังโยชน์สามข้อได้ก็จะได้ผลอย่างนี้ละสังข้อละสังโยชน์ห้าข้อได้ผลก็จะเป็นอย่างนี้ละสังโยชน์สิบข้อได้ผลก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นไปตามความจริงทุกประการขอให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติให้ถึงขั้นของธรรมเหล่านี้ให้ได้เถิดถ้าเข้าถึงได้แล้วรับรองว่ามรรคผลนิพพานนี้จะไม่อยู่ไกลจากเราจะเป็นสมบัติของเราอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามคำถามขอเชิญกรุณาถามได้ในตอนนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบถ้าใครอยากจะถามก็เชิญเข้ามามีไมโครโฟนถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางพิธีกรถามตอบถามปัญหาทางบ้าน คำถามจากทางบ้านจากคุณกูดเวลาเดินจงกรมควรบริกรรมพุทโธหรือว่ามีสติอยู่กับการก้าวเท้าคะ ได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่จะถนัดถ้าชอบบริกรรมพุทโธก็พุทโธไปถ้าชอบดูการก้าวเท้าก็เฝ้าดูการก้าวเท้าไปเป้าหมายของการดูเท้าหรือว่าบริกรรมพุทโธก็เพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะว่าความคิดนี้จะทำให้ใจไม่สงบถ้าอยากจะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิต้องหยุดความคิดการจะหยุดความคิดได้ก็ต้องให้ใจมีอะไรเป็นเครื่องผูกมัดไว้เช่นใช้ร่างกายเป็นเครื่องผูกมัดใช้เท้าที่เราเดินซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือใช้พุทโธผูกมัดใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่าง ๆคำถามจากคุณหนามดอกไม้พอออกจากสมาธิจะตกใจง่ายค่ะควรแก้ไขอย่างไรดีคะ ต้องเจริญสติต่อเวลาออกมาแล้วอย่าทิ้งสติ ออกมาก็ต้องพุทโธพุทโธต่อถ้าทิ้งสติปั๊บนี่มันเกิดอะไรเกิดขึ้นมันก็จะตกใจได้ง่ายรวดเร็วเพราะใจไม่มีอะไรควบคุมไว้ถ้ามีสติแล้วมันจะเฉยเฉยจะวางเฉย คำถามจากคุณเขตณรงค์ข้อแรกการสร้างปัญญาบารมีคือการหมั่นพิจารณาให้เห็นทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมครับ ใช่อันนี้ก็เป็นขั้นที่ปัญญาขั้นที่สองเรียกว่าจินตามยปัญญาขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสุตตามยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการได้รับได้ยินได้ฟังได้รับการสั่งสอนจากครูบาอาจารย์เรียกว่าสุตตามยปัญญาเมื่อเราได้รับคำสอนของครูบาอาจารย์สอนให้เราหมั่นพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ออกไปเจริญพิจารณาอยู่เรื่อยอันนี้ก็จะเป็นจินตามยปัญญาแล้วพอเราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราสามารถเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราได้พิจารณามาใช้ดับความทุกข์ได้อันนี้ก็จะเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาปัญญาต้องเป็นปัญญาขั้นที่สามคือปัญญาที่ดับความทุกข์ได้ถ้ารู้เฉยๆแต่พอถึงเวลาเกิดสูญเสียสิ่งที่รักไปคนที่รักไปแล้วก็ห้ามใจไม่ให้ร้องห่มร้องไห้ไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่เป็นปัญญาถ้าเป็นปัญญาเวลาใครตายไปรักกันขนาดไหนก็จะไม่รู้สึกอะไรถ้ามีปัญญาเพราะจะเห็นว่าการพัดพรากจากกันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเรื่องของอนัตตาคือความไม่ใช่เป็นของเราความทุกข์จะไม่มีถ้ามีปัญญาที่จะสอนใจให้หยุดความอยากไม่ให้เขาไปได้ที่ทุกข์เพราะว่าไม่อยากให้เขาไปอยากให้เขาอยู่พอมองไม่เห็นว่าเขาต้องไปเขาไม่ใช่เป็นของเราเขาไม่เที่ยงถ้ามีปัญญาก็จะเห็นว่าเขาไม่เที่ยงเขาไม่ใช่เป็นของเราถึงเวลาเขาจะต้องไปเป็นของคนอื่นก็ต้องยกให้เขาไป ข้อสองการหมั่นฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์เช่นมาฟังพระอาจารย์เทศนาทุกอาทิตย์นี้ถือเป็นการสร้างปัญญาบารมีได้ไหมครับ ก็เป็นขั้นที่หนึ่งไงอย่างที่เมื่อกี้แสดงไว้ถ้าเราไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเราไม่รู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอะไรเราก็ต้องมาฟังพอฟังแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงอนัตตาไม่ใช่เป็นของเราเป็นทุกข์ถ้าเราไปหวงไปห้ามไม่อยากให้เขาจากเราไปเวลาที่เขาต้องจากเราไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมรับความจริงปล่อยให้เขาไปอันนี้ก็เรียกว่าสุตตมยปัญญาพอเราได้ยินได้ฟังแล้วขั้นต่อไปก็ต้องเอาไปคอยสอนใจเตือนใจเพราะถ้าฟังปั๊บแล้วออกไปไม่คิดถึงมันเดี๋ยวก็ลืมก็จะไปคิดว่าทุกอย่างเป็นของเราทุกอย่างเที่ยงพอเวลาเขาจากเราไปก็ร้องห่มร้องไห้แต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆเตือนใจอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาเขาจากเราไปเราก็จะได้ใช้ความรู้นี้มาหยุดความอยากไม่ให้เขาจากเราไปได้พอเราหยุดความอยากความทุกข์ใจก็ไม่มีความร้องห่มร้องไห้ความเสียใจก็จะไม่มีความทุกข์ก็จะไม่มี คำถามจากผู้ฝากถามข้อแรกเมื่อลูกคนหนึ่งได้ให้เงินเลี้ยงดูพ่อแม่ทุกเดือนแต่พ่อแม่เอาไปให้ลูกอีกคนที่เดือดร้อนใช้แล้วคนที่ให้เงินไม่พอใจเพราะต้องการให้พ่อแม่ได้ใช้สอยเองมากกว่าแล้วลูกคนที่ให้เงินพ่อแม่จะได้กุศลจากการดูแลพ่อแม่ไหมคะแล้วผู้ให้ควรจะวางใจอย่างไรดี คือการให้นี้เราพิจารณาก่อนว่าบุคคลที่เราจะให้นี้ควรจะให้หรือไม่ให้เมื่อเราพิจารณาแล้วว่าควรจะให้เขาเราก็ให้เขาไปแต่เราไม่มีข้อผูกมัดว่าเขาจะต้องเอาไปใช้อะไรเพราะว่าเป็นของของเขาแล้วเวลาเราให้อะไรไปแล้วนี่ถือว่าไม่ใช่เป็นของเราแล้วเป็นของคนที่เขารับแล้วเป็นสิทธิ์ของคนที่รับว่าเขาจะเอาไปใช้อะไรต่อไปแต่ถ้าเราเห็นว่าเขาไม่เอาไปใช้ตามจุดประสงค์ที่เราต้องการจะให้เขาใช้เขาต่อไปแล้วก็อย่าไปให้เขาถ้าไม่ตรงตามจุดประสงค์เช่นเราให้ลูกเอาเงินไปซื้อหนังสือไปเรียนพิเศษลูกไปซื้อเกมเล่นอย่างนี้เขาต่อไปมาขอเอาเงินไปเรียนพิเศษก็จะไม่ให้แล้วเพ พราะว่าไม่ได้ใช้ตามจุดประสงค์ที่เขาบอกไว้ฉันใดถ้าเราอยากจะให้เงินทองนี้เพื่อให้พ่อแม่ใช้เพื่อพ่อแม่จะได้อยู่สุขสบายแต่พ่อแม่เอาไปให้คนอื่นใช้เราก็มีสองทางเลือกคือให้ต่อไปเพราะคิดว่าพ่อแม่คงไม่เดือดร้อนมั้งเขายังมีเงินทองดูแลเขาอยู่แล้วเขายังรักยังห่วงลูกคนที่เขาเดือดร้อนเขาก็เลยเอาเงินส่วนนี้ไปให้ก็เป็นเรื่องเป็นบุญของพ่อของแม่เขาพ่อทำบุญต่ออันนี้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันคือแล้วพอเราให้เงินทองพ่อแม่ไปนี้ประโยชน์หลักอาจจะต้องการให้ประโยชน์ทางร่างกายคือให้พ่อแม่มีร่างกายอยู่อย่างปกติสุขแต่พ่อแม่ก็มีอยู่อย่างปกติสุขแล้วเห็นว่าเงินทองที่เขาได้มานี้เขาไม่จำเป็นจะต้องใช้เขาก็เอาไปทำบุญให้คนอื่นต่อไปพ่อก็จะได้บุญได้ประโยชน์ทางด้านจิตใจงั้นเราก็พิจารณาดูว่าเราควรจะให้ต่อไปหรือไม่ถ้าคิดว่าถ้าถึงแม้ว่าพ่อจะไม่ได้ใช้เงินตามจุดประสงค์ของเราก็เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อเขาไม่เดือดร้อนในเรื่องเงินทองสำหรับเลี้ยงดูตัวพ่อแม่แล้วแต่เขายังมีความอยากจะทำบุญอยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยู่ก็ให้เขาต่อไปเราให้เราก็จะได้บุญไม่ว่าจะให้ไปแล้วพ่อแม่จะเอาไปทำอะไรนี่เราได้บุญเพราะว่าเป็นการให้ของเราส่วนคนที่จะเอาไปใช้ต่อนี่อยู่ที่คนใช้ว่าจะไปใช้อย่างไรใช้ให้เกิดคุณกับตัวเองก็ได้เช่นเอาไปเลี้ยงดูร่างกายก็เกิดประโยชน์กับร่างกายเอาไปทำบุญก็ได้ประโยชน์กับใจแต่ถ้าเอาไปซื้อเหล้ากินไปเล่นการพนันก็เกิดโทษกับใจถ้าเราเห็นว่าพ่อเอาเงินที่เราให้เขาไปกินเหล้าเมายาไปเล่นการพนันแล้วก็อย่าให้ดีกว่าเก็บไว้เพราะให้แล้วมันเกิดโทษมากเกิดคุณประโยชน ์ข้อ2พ่อแม่ถือว่าท่านอยู่สูงกว่าลูกมากถ้าท่านทำผิดกับลูกจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามท่านสามารถพูดคำว่าขอโทษกับลูกได้หรือไม่คะ เรื่องการขอโทษนี่พูดก็ได้กับคนทุกคนสูงกว่าต่ำกว่าเท่าเรานี่พูดได้เสมอเพราะเป็นการรับความผิดชอบของการกระทำของตนแต่เป้าหมายของการขอโทษจริงๆก็เพื่อที่จะเตือนตัวเองว่าอย่าไปทำอีกถ้าขอโทษแล้วยังทำซ้ำบ่อยๆก็ขอโทษไปเสียเวลาเปล่าๆคำว่าขอโทษนี่ก็แสดงว่าเรายอมรับว่าเราเผลอหรือเราทำผิดพลาดไปแล้วเราจะพยายามไม่ทำอีกต่อไปแต่ถ้าเราขอโทษแบบไม่มีเจตนาที่จะไปเปลี่ยนแปลงการกระทำของเราขอโทษไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เมื่อเช้ามีโยมฝากมาหนูมาถามว่าอย่างที่เมื่อวานมีคำถามว่าที่หยิบหนังสือบวรธรรมบพิตรไปขายอะค่ะก็คือเขาตั้งใจมาเพื่อมาหยิบไปเยอะๆเพื่อเอาไปขายทั้งที่เราแจกเป็นธรรมทานเนี่ยค่ะเขาจะบาปไหมคะ คือถ้าเป็นของแจกนี่บางทีก็ต้องอยู่ที่กฎกติกาของการแจกว่าแจกแบบไหนโดยปกติการแจกนี่ก็แจกให้คนที่มาเท่านั้นเหมือนเราไปงานเลี้ยงกินอาหารเขาก็เลี้ยงคนที่มาเท่านั้นไม่ใช่ให้คนที่มางานเอาปิ่นโตเอาถุงอะไรมาขนกลับไปให้คนที่บ้านกินอันนี้มันก็ถือว่ามันผิดกติกาของการรับของจะเรียกว่าอย่างน้อยที่สุดก็เรียกว่าเป็นความโลภเป็นกิเลสนะแล้วส่วนว่าจะเป็นการขโมยหรือไม่นี่อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจอยู่ที่ว่าถ้าเขากำหนดว่าให้เฉพาะคนที่มากินเท่านั้นไม่ให้เอากลับไปบ้านถ้าเขาเอากลับไปบ้านเอาไปฝากคนนั้นคนนี้ก็ถือว่าเป็นการขโมยนอกจากว่าเขาบอกว่าอาหารที่เหลือนี่ใครอยากจะเอาไปก็เอาไปนะอันนี้ก็เอาไปได้แต่ถ้าเขาไม่บอกนี่เราไม่ควรที่จะเอาไปเพราะโดยธรรมเนียมเขามีอาหารไว้ก็เพื่อเลี้ยงคนที่มางานเขาไม่ได้ให้เอาไปเลี้ยงคนที่บ้านไม่ให้ไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวที่บ้านแต่ถ้าเขาเขียนป้ายบอกว่าอาหารที่เหลือนี่ถ้าใครต้องการจะเอาไปบ้านเอาไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงคนที่บ้านก็เอาไปได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ผิดกติกาตามความเข้าใจของเรานะเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นเวลาเราไปที่ไหนเขามีของแจกนี่เขาแจกคนที่ไปงานเขาไม่ได้ให้คนที่ไปงานไปขนเอาไปแจกต่ออีกทีนึง ถ้าอยากจะขอจ่ายยาเอาไปแจกต้องพูดกับเจ้าของเจ้าภาพก่อนว่าขอเอาของพวกนี้ไปแจกคนอื่นต่อได้ไหมขออนุญาตเจ้าของเขาก่อนจะปลอดภัยกว่าถ้าเขาบอกเอาไปได้อยากจะเอาไปเท่าไหร่ก็เอาไปอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถึงแม้จะเอาไปขายก็ไม่เป็นไรบางทีเจ้าภาพก็สงสารนะอยากไม่มีเงินอยากจะเอาหนังสือนี่ไปขายก็เอาไปก็เอาไปได้แต่ตามปกติแล้วหนังสือธรรมะนี่ทำไว้เพื่อแจกไม่ให้ทำเพื่อขายทำเพื่อประโยชน์ของผู้รับแล้วก็ต้องเอาไปอ่านจริงๆถ้าเอาไปแล้วไม่อ่านก็ขอยาวไปดีกว่าเก็บไว้ให้คนอื่นที่เขาต้องการจะอ่านแล้วเขาจะได้อ่านเพราะว่าถ้าเราเอาไปแล้วบางทีพอเข้ามาเขาก็หนังสือก็หมดไปก่อนอย่างนี้ดังนั้นการรับหนังสือธรรมะนี่ควรจะรับเฉพาะตัวเราจะดีกว่านอกจากว่าถ้ามีคนทางบ้านฝากมาขอก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าภาพก่อนว่าขอหนังสือนี้ไปฝากคนที่บ้านได้หรือไม่ถ้าท่านอนุญาตก็เอาไปได้ถ้าท่านไม่อนุญาตก็ไม่ควรที่จะเอาไปก็เราก็เอาของที่เราเป็นของเรานี้ไปให้เขาสิเราก็จะได้บุญอีกต่อหนึ่งเราอ่านเสร็จแล้วเราก็ยกให้คนอื่นไปทำไมเราต้องเก็บไปด้วยใช่ไหมถ้าเราอยากจะให้คนอื่นได้อ่านแล้วเห็นว่าเป็นหนังสือดีหรือถ้ายิ่งดีเอาไปพิมพ์แจกต่อเลยก็ได้เนี่ยอันนี้ก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลไม่เป็นกิเลสหนังสือธรรมะนี่มีไว้เพื่อกำจัดกิเลสไม่ใช่มีไว้เพื่อสร้างกิเลสถ้ามาด้วยกิเลสความโลภอยากจะเอาหนังสือนี่ไปขายหรือเอาไปแจกคนนั้นคนนี้อันนี้ก็เป็นความโลภแล้วแทนที่จะมาเพื่อตัดกิเลสกลับมาสร้างกิเลสกันอันนี้ก็ขาดทุนมีใครอยากจะถามอีกไหมข้างหลังไม ่ต่อจากคำถามข้อเมื่อกี้ครับอาจารย์แล้วอย่างถ้าเกิดเราเอาหนังสือเนี่ยไปฝากให้กับคนที่ฝากซองมาทำบุญกับเราครับตรงนี้ถือว่าเขามาด้วยครับ ก็บอกเจ้าภาพก่อนก็ดีเขาจะได้รู้ว่าเอาไปเพื่ออะไรเพราะคนที่เอาไปแต่ละคนนี้อาจจะมีจุดประสงค์ไม่เหมือนกันถ้าบอกแล้วท่านทราบท่านก็อนุโมทนาเราก็เอาไปถ้าท่านเห็นว่าไม่ควรเอาไปเราก็ไม่ควรเอาไป คำถามนะครับในส่วนของสมถะภาวนากับวิปัสสนาครับตัวสมถะภาวนาเนี่ยตามความเข้าใจของผมก็คือการทำสมาธิให้นิ่งจริงๆแต่วิปัสสนาเนี่ยมันไม่ใช่การทำสมาธิแต่ว่าวิปัสสนาเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ขณะที่เรายังทำงานอยู่หรือว่าฟังเทศฟังธรรมอะไรพวกนี้อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับ มันก็ปัญญาก็เกิดได้เสมอเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดบางทีเห็นใบไม้ร่วงก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้ถ้าพิจารณาว่ามันเป็นตายรักเป็นอนิจจังแต่มันจะเป็นปัญญาขั้นที่ดับความทุกข์ได้หรือไม่นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งมันปัญญามันมีสามขั้นขั้นที่จะดับความทุกข์ได้นี่ต้องเป็นขั้นที่สามที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่มีกำลังที่จะดับความทุกข์ได้เช่นเราเสียคู่รักไปเราไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่พอเราเห็นใบไม้ร่วงแล้วเราก็เปรียบเทียบว่าภรรยาเราเป็นเหมือนใบไม้ร่วงถึงเวลาเขาก็ต้องร่วงไปเราไปห้ามอะไรเขาไม่ได้เรายอมรับความจริงได้เราก็หายจากความเศร้าโศกเสียใจก็เรียกว่าเป็นปัญญาได้แต่ถ้ายังระงับความเศร้าโศกเสียใจไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่เที่ยงเขาจากเราไปแล้วอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญญาปัญญาที่แท้จริงต้องดับความทุกข์ใจได้เวลาเราไม่สบายใจแล้วเราใช้ปัญญาพิจารณาทำให้ใจเราหายทุกข์อันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาซึ่งปัญญาระดับนี้ส่วนใหญ่จะต้องเป็นภาวนามยปัญญาก็คือเกิดจากการพิจารณาอยู่บ่อยๆจนใจเป็นสมาธิมีความหนักแน่นมีความสงบพอที่จะรับกับเหตุการณ์ความจริงที่เกิดขึ้นได้ถ้ายังรับกับเหตุการณ์ความจริงไม่ได้อย่างพวกเราตอนนี้เราก็รู้ว่าพวกเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแต่พอเจอหนังเหี่ยวหน่อยย่นหน่อยเนี่ยใจตกลงไปที่เท้าแล้วเพราะนี่ยังแสดงว่ายังไม่เป็นปัญญา ถ้าเป็นปัญญาก็เฉยมันเป็นอย่างนี้จะทำยังไงห้ามมันไม่ได้มันก็เฉยมันไม่เดือดร้อนก็แสดงว่าเป็นปัญญามีใครอยากจะถามอีกไหมมีท่าน ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับคือผมเคยได้ยินมาว่าหลักธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าและพระอริยะคือหลักอานาปานสติผมเลยอยากจะสอบถามว่าหลักอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าหรือพระอริยะทั้งหลายท่านใช้ในจากการนั่งสมาธิอย่างเดียวหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันในแต่ละอริยบทด้วยครับ พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านไม่ต้องใช้อะไรแล้วจิตของท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วถ้าท่านใช้ก็เป็นการใช้แบบเป็นเหมือนกับของเล่นเท่านั้นเองไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์อะไรนอกจากการใช้ให้มันอยู่เพื่อความสบายของธาตุขันธ์ของร่างกายเท่านั้นเองแต่ใจของท่านนี้ไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ท่านจะใช้ทำอันไหนก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ แล้วถ้าอย่างเป็นปุถุชนธรรมดาสามารถใช้หลักอานาปานสติอย่างไรบ้างครับอาจารย์ อานาปานสติก็มีไว้เพื่อให้มีสติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ใจเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิจะใช้ได้ก็ตอนเวลาที่นั่งเท่านั้นเพราะว่าเวลาเดินหรือเวลาทำอะไรอย่างอื่นนี้ดูลมยากเพราะลมมันเป็นของละเอียดเวลาที่ไม่ได้นั่งก็ใช้ดูร่างกายแทนดูการเคลื่อนไหวของร่างกายดูการกระทำของร่างกายแทนแต่พอเวลานั่งเฉยๆร่างกายไม่ได้ทำอะไรก็ดูลมหายใจแทน ครับหลักอานาปานสตินี้คือเป็นการดูแค่ลมหายใจไม่ได้พิจารณา พอให้รู้เฉยๆว่าลมหายใจตอนนี้เข้าหรือออกหยาบหรือละเอียดสั้นหรือยาวเท่านั้นเองให้รู้เพื่อที่จะไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่าง ๆครับ หมดแล้วนะถ้าฉะนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ